همه نازک خیالی، ای به دوش افکندگی سو، از تو دارم از تو دارم. این غرور و عشق و مستی، خنده بر بقای هستی، ای سیاه چشم و سیاه مو، از تو دارم از تو دارم. تو بودی که از ازل خواندی به من درس وفا را، این تو بودی کاشنا کردی به عشق این مبتلا را، من که این هاشا نکردم از قمر عشق جاویدان تو را نخ گرفته، سوز من سودای من از نور بی پایان تو را نخ گرفته، این همه آشفته حالی، این همه نازک خیالی، ای به دوش افکندگی سو، از تو دارم از تو دارم. من خود شیوه نگه چشم مست تو را میشناسم، دیگری برگشت مژگان از نگاه هم رو نگردان، دین من دنیای من از عشق جان گرفته، این همه آشفته حالی، این همه نازک خیالی، ای به دوش افکندگی سو، از تو دارم از تو